فصل نگور دقا الفاظ دروجی ثابت دی. ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا اذال الدین زواہرن امیش بی دین چه غالب بی پخیر بی ما عجل الناسو الفطر ترسو چه خلق رو جماتا رو جماتای پتلوار لئن اليهود والنسوارا يؤخرون يهود ونسوارا كروجنسي نورستوکای تردی چستوری خاص مان کی را سرګنشی او ایدا طریقه در وافزم دا هغه چستوری پورا لیدلی نه کرا روزنه ماته رواه ابو داود و ابن ماجه رحمه الله و نبی عطیه دا ابو عطیه الوداعی الحمدانی الکوفی ده ذنوم مالک ابن عامر دا سکده ده کبار تابعین نده قال دخلت انا و مسروق علی عائشه وإذا مسروق رحم الله وردن نشو پایشی بی رضی الله عنها فقلنا موږ ویل یا ام المؤمنین اے د مؤمنانو مورې یا ام المؤمنین موږ ورته ویل اے د مؤمنانو سو مورې ادا مسئلہ ویلا غرز ملی شیف درس کیو که کتنه ویفا غرز چه ام المومنین دن ام المومناتم دن کنه دن مسئلہ کسه ده مسئلہ کی اختلاف ده ها بھائی رجولانی او دو سڑی دی دا صحابو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا صحابو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا حدو ما یو یعجل الافتارا رو جماعت پتلوار کئی جنور پریوزی ویو عجل السلاح و مزم پتلوار کئی زریو کی ولا خرو بلی و خیر الافتار کو رو جماعت رستو کئی او مزم رستو کئی قالت ایو ما یو عجلو الافتار ویو عجل السلاح کم یو پک رو جزر مات یو مزم زر کئی مومی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنو قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودارنګ کار کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم او غبل صحابي ابو موسى اشعري رضي الله عنه نګره ابن مسعود رضي الله عنه دا عمل په سنت باندې حمل له او دا ابي موسى رضي الله عنه په بيان جواز باندې لکه مخکې درته عمل د عمر او د عثمان رضی الله عنهما تیر شو آی به د ماخام د مز نه پس رو جماعتولا ادا بیا ګوره حال لسره ګوري چاته رخصت سوی بهتر وي او چاته عزیمت رواه مسلمن دیر باز ابن ساریه رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے قال دے فرمائی دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السحور رابلل امز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیشمنی خوراکتا فرمزان کی فقال فرمائی دیو اہل امیل الغداء المبارک راشا اغ غداء مبارکتا نگر دی خوراکتے مبارک ویلے او غدا سل کې غتوامی چې خوړې شي اول النهار کې ندی ته مبارک وی رواه ابو داود والنسائی وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله عنه روایت ته یې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي نعما سحور المؤمن التمر سخ دی پیشمنه د مومن کجوری زکا پا پیشمنی کی برکت عظیمه دی ثواب کثیره دی او بیا کجوری اغیره میچی دی کم برکت دی نو برکتون علا برکتن ها برکت ته د پاسه د برکت دی وجه نه را په ساده کاری بشمنه چی شي حکم خلک حرمینو کی درسته قانون او غړي کجوري واچي ا به ضرر ډوډۍ ور سره پراتای ها نو خلک پر اغون کی ډوډۍ وروړي ادوره برکت پکې پټو خلک پیسې شي ها حرمینو شریفینو کی که څوک مثال په تور دغه کې دنا بار بس د سخانون غړي دي رواه ابو داود رحمه الله.